أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سورة الشعراء مکی سورت تے مکی کے نازل شوئے دے پدی کے اوویش تپاسا دعا سوایا تنہ دے ترتیب قرآنی پل حاصر دوشتم سورت تے ترتیب نزولی پل حاصر اوت سلو اختم سورت تے قبل النمل و بعد الواقع دے مخکد سورة النمل پاست سورة الواقعین نزل شوئے دے زمانے نزول دور متوسط تے دماکی معظمے دی سورة ربط و مناسبت دمخ کی سورة فرقان سرا د دعواد تبارک نمنون کی د دعواد تبارک نمنون کی کوم کوم قومنا حالاک شو خیال وکړی چاچ د الله رب العالمین برکات نمنل د غیر الله برکتی منل نو غاډر قومونه الله هلاک کړو خیال وکړي ک تاسو نه منه تاسو بم هلاک شي. نو دا سورت تخفیف دنیوی دی د پر د مخکې سورت د دې سورت خلاصہ په ابتدا کې تمهیدی بیان دی او ترغیب ال قران تو بیا اوت دلائل نقلیا دی پا وحدانیت تالا بندے یو دلیل عقلی دے پا توحید تالا بندے بیا دو سوالونو جوابون دی یو اعتراض داو چه ددی پی عمبر سنگی تا جنات رزی جنات اور ته خبره کوي دا د جنات ولا بیانونه مت کوي. الله اکبر. نو د دې جواب دوا سوا دول سم آیات کې وشي انهم عن السمع لمعزولون دا جنات اوریدو دا قرآن نا دا وحی نا دا معزول دی دا معزول شوی دی دا نشی اوریده دوائی میں ترازی دا کول چه دا شاعرانا کلام دی دا دا شعرونو والا کتاب دی دا شاعر دی اللہ جواب ورکی دعا سوات صلی اللہ رشتم آیات کی وہ جواب ورکی وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِهُمُ الْغَاوُونَ دا شعراءو تبیداری خو سرکش خلق کی حددی تبیدار خو در خودی خلق تھی بیا بو سمارا نتیجہ مرتب شی چه هر کلا برکت دهندا بل سکنشتان برکت چه انکے بل سکنشتان نو حاجات صرف دا اللہ نہ وڑے باقی تبعی مزمین دی من ان کے دو پر بشاراتی انہ من ان کے پر تخفیفاتی دعوت سورت صدی التسلیت لرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنجات المومنین نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی پنجات مومنان سرا چه نبی علیہ السلام تا مومنان ملگری با اللہ خلاصی و تم نے جات ورکی قوام درنگی تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بے حلاک المشرکین و حلاکت مشرکان چه مشرکان با اللہ تباکی حلاکی اداود توحید با ذکر شی دعا سوا دیار لسم آیات اللہ یو دے شریکی نشتا ہاں باغن اخپل حجتنا قوڑے بسم اللہ اللذی دلع علو کلامی على عظمت شانی على عظمت شانی و عظم رامی خاص کنم دلع من نے چه دلالت کئی اوچت والے کلام درے پلو ایوالی دا شان درے بننے آپ مضبط والی دا مرام و مقصد درے بننے الرحیم الذی لا يعجل على من عصاه میرا باند اغازات چه پجلتی سره نور کوي عذاب پاغه چاوند پجلتی سره نرولی عذاب پا چاوند چه نه فرمانی کوي سم مهلت ور کوي الرحیم الذی یحیی قلوب اهل ودی بتوفیق لما یرضا میرا باند اغازات چه جوندی کئی زلونا دا دوستان و خلو پتف توفیق سرا دا پرداغشی چه اللہ رزی کی خاص کنم دا اللہ بننی چه میرا باند او بخون کے لیزا مدد غوڑم پٹولو کرنو کی تاسو مدد تو غوڑے پٹولو کرنو تاسین میمہ دا دا حروف مقطعاتو نہ دے بعض علماء فرمائی چھے دا دی تاویلی مانات دے ہوا من اسماء اللہ تعالی دا تواسین میم ہوا من اسماء اللہ تعالی دا دا اللہ دا نمون نیو نم دے خان تواسین میم دا دا اللہ نم دے بعض علماء فرمائی معنی داد اقسمو بطولیه و سنائیه و ملکیه زکا سم خورم پاغا اگدوالی دا اللہ بندے آپا بریخنا دا اللہ بندے اپا بدشئی دا اللہ بندے او برائے ابن عزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لو ان اللہ تعالیٰ تانی سبات وال مکان تورت اللہ ما ترکڑی دی سبات وال آغا سورتو نا چھے گا وہ سورتو نا دی اگد دی سورت البقرہ نا سورت توبہ پوری تقریبا پجید تورات بندے وَآتَانِ الْمُبِينَ مَكَانَ الْإِنْجِيلَ او ما ته را کړی دي هغه سورته چې هغه کې مبین ذکر دی په زید انجیل باندې و اتانی توسین مکان زبور اتوسین سورته را کړی دي په زید زبور باندې هغه سورته چې هغه کې توې وا سین ذکر دی توسین وفضلنی بالحوامیم والمفصل او ما ته غوراواله رکړه په حوامیم سبا او سره او په هغه سورته مفصل سره چې غاوګ د سورته ندی ورستا ما قرأهن نبی قبلی ندی لستلی دی حوامیم مفصل لره یو پیغمبر مخکې زمانہ مانا مخ کے پیغمبر بنے دانا دی نظیر شیدہ دا ما خصوصیات تیخا بازے علماء مانا کئی تاسین زیتاولی والمجد والسلامتی مراح اللبیت کے دا مانا کری دے زیتاولی والمجد والسلام صاحب دا طاقت تے او دلوی والی دے او دا سلامت تے په دې صورت کې الله رب العالمین صفات چي دي دا اویا صفات ذکر دی ها چې دا سي مې کړی دی او دا سي مې کړی دی تاسو ولې نه مانی الله رب العالمین تلک آیت الکتاب المبین اشاره دې نفسی صورت ته تلک کې اشاره دې نفسی صورت تمهید ما ترغیب ال القران تلک دا سورۃ چره آیت الکتاب المبین دا آیتونه د کتاب دی چې واضح کتاب دی واضح فارق بین الحق والباطل دی واضح ته جدا کون کړي لازمی او متعدی دواړه معنی راځي لازمی معنی المبین سمنا واضح ا متادی من اتنے واضح کہ ان کے جدا کہ ان کے پمیند حق و باطل کی ادایات ستچ د کتاب صفات مبین ذکر شی نو پاغي کے شراوی چې په دې صورت کې دلائل نقلیا ډیر دی ها غالباً اپ کله چې د کتاب صفات حکیم ذکر شی نوبیا پاغه کې شراوی دلیل او عقلیا ہوتا چې په دې صورت کې دلیل عقلیا ډیر دی ها نو دلته مبین ذکر کړل دی نو په دې کې دلیل نقلیا ډیر دی ها تسلیور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې نبی علیہ السلام دعوت کول نو دیو به ایمان دراوړ نو نبی علیہ السلام بس خفاو و ډېر به غم جانو نو نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکي خپکه غما لعلک دلا علل د پردیش پاک ته شفاقت ته لعلک باخ النفسکان ات حلکوی ځان خپل پدی واجبان دې الله یکون مؤمنین چې دیو ایمان راوړي ایت حلکوی وجن ځان خپل په دی واجه الله یکونو مؤمنین چې دیو ایمان راوړي نو په دی واجه ته ځان حلکوی بربادوي نه نه محلکوا الله یکونو مؤمنین بذالک الکتاب چې دیو ایمان راوړي په دی کتاب باندې ان نشانو نزل علی من السماء آیتن کچره د مویردا وشی نومنګبره نازل کوم راو بلی کوم په دیو باندې من سمای د بارن آیتون یو نشانه داتی نشانه براول او راولی کوم چې دیو به ورا وزي او وډر بشي فضلت انا کوم پسو بغرزی چټونه د دیو و بغرزی هغه چټونه د دیو لاها دی معجزه او دی نشانه لره خازین عجزی کون کی پا زور با بیا دیو ایمان راوڑی خو چون کی بیا امتحان رزی ها مایاتی ایمان زجر ورکی وما یاتی من ذکرن آنرزی دیولر من ذکرن یو ذکر یو نصیحات من الرحمن در رحمان بدشاہ طرف نا محدثن چیغا محدث الانزال وی نوی نزل کرد شوی یا محدث وی نوی فی زامین پا گماند دیو نرزی دا ذکر ایلا کانوان هم موردین مگر دیو دا دین اعراض که ان کی اللہ طرف نواخ کی راشی نو دیو اعراض ہو کی تخفیف دنیاوی ذکر کئی فقط کذبون یکیناً دیو نزبت دروغ کرده حق تا فسیاتی هم انباو مکانو بیستازیون فزرده چرابشی دیو تا انباو ما عقوبات خبرون دا اغشی کانو بیستازیون چه دیو پا دی پر ٹوکی کاولی دا دی انجام باور تراشی عذبون باور تراشی نمونا دا تخفیف دنیاوی عدلیل اکلی ذکر کئی اول نمبر اولم یاراون اے دیو نگوری ایلال عرض ازمکیتا دیو نگوری ازمکیتا کام امبت نفیہ من کل زوجن کریم چی چمرا مزر غن کری دی دیر مزر غن کری دی پر ازمکی کی من کل زوجن کریم دا ہر قسم گایانا کریم چی غام فیدہ مندر ہر قسم گایانا چی فیدہ مندر انہی فیدہ مند بوٹی دی دیتا ہو گوری این فضا لے کل آیا یقیناً پدی مذکور کی خاما خان دلیل دا قدرت اللہ دے وما کانا اکثر مومینین ندی زیاد دیو نے ایمان روڑن و این ربک لہو العزیز و رحیم یقیناً رب دستا لہو العزیز و علی الکفار الرحیم و علی المومینین دا غالب دے پا کفار و من زراور دے رحیم دے پا مومینان و بند دلیل نقلی تفصیلی د موسی علیہ السلام نا ما تخفیف دنیاوی موسی علیہ السلام هم دا مساله کړی و دا نوې خبره نه ده وایزنا د موسی ربک انیت القوم الظالمین اګوره د موسی علیہ السلام کیسه نه پدې کې درې مسالې معلومېږي اولا خبر اچھ دے پا دینی کرونو کے دیوبلنا امداد وقتل دا جائز دی لکم موسیٰ علیہ السلام دا حرون علیہ السلام نا دوائمہ خبر تلطف دعوت نرمی پا دعوت کے لکم موسیٰ علیہ السلام کڑیوا فرعون تا فرعون تے نرمی کڑیوا آدرائمہ مسئلہ دا حجر پرور ہستی بیروخی زلت تے ہاں چتا پا گوت کے لوئی شی و تیخ پلا لوئی کے نو دا غبی عزتی بیا زلت تے لکا فرعون چی دا موسیٰ علیہ السلام بیروخی وکڑا نو زلیل شو ہاں دا اشرف علی تنویر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے رہے ہاں موسیٰ علیہ السلام کسی نہ درے خبر مرمی ویس نادا ربک موسیٰ اکل چی آوازو کربستا موسیٰ علیہ السلام تا انیتل قوم الظالمین چی لاڑ شا اگا قوم ظالمانو تا ظالمان سوکتی فرعونیان دی اسوکتی قوم فرعون ظالمان قوم دا فرعون دی علا یتقون آئے دیو ولی ندری گی دا اللہ رب العالمین ولی ندری گی علا یتقون نو کله چې موسی علیہ السلام تعالی او فرمایلو چې لاړ شه نو هغه اول درخواست وک درې درخواستونه کړې اول درخواست قال ویل موسی علیہ السلام رب انی اخاف ان یکذبون اے رب زډارېګم چې دیو به ما تکذیب وکي ما ته به نسبت دروغ وکي ویزیق صدری اعظم تنګیږي زما سینا من الحزن د غمنا زب یا خپا کے گا موسی نا تنگی گی زن تنگی گی ولا ینتلے کل احسانی آنا چلی گی بیا شب زبا کل چھ ما غصارو شی بیان جبا نا چلی فارسل الہ حرون درخواست دارے یا اللہ ولی گا الہ حرون حرون علیہ السلام تا یعنی حرون علیہ السلام اما سر پیغمبر کا دویم درخواست ولا هم علی زنبون او دی فراونیانو دا پرا پا ما بنی چا یوا گنا دے دیو ای گنا گنی آ قتل دا کیبتی ہو چی کافر ہو حالان که غا گنا نو زکا حربی ہو فا خافو ان یقتلون زداریگم چی دیو ما با قتل کی زداریگم چی قتل بکی ما قالا اللہ اور تو فرمیلو نانا کلا خبردار چیرے نشی قتلا وے فزحبا لاڑ شئی دوڑا بے آیاتنا پاغا دلیلو زما سرا پا معجزاتو زما سرا انا معاکم یکینا زتاسو سرائیم مستمعون اوری دن کےیم خوا تاسو کلا چی خبرے کہو زدر سره په اعتبار د علم او قدرت سره موجود یم حاضر تاسو خبره واورم خو تلار شاه او فرعون تا مسله بیان کړ فاتیه فرعون لار شه دواړه فرعون تا فقول اور توئے ان رسول رب العالمین یقینا مونږه استاذ در رب العالمین یم اگر طلب رسول دا پوزن دا فاول دے فاول کے جمع تسنیا واحد دا ٹول برابر وی خان دے ونیلو چھ انا رسولا تسنیا ذکر نکا مفرد ذکر کردے نو پدی کے تسنیا جمع مفرد دا ٹول برابر یقیناً مونگا رسولان دا رب العالمینیوم خان نو پدی جے کے انتماج دے کل چوارغ ده مسئله ارتا بیان کا وی تا سر اصد دلیل شتا وی آما سر دلیل شتا ولی نشتا دلیل پا ایک مسئله بن دلیل شتار سر آمسی نیمار جوڑ شو آگردن کلاس نبستا چی روی وچتا تک سپین پڑکی ده بیا ارتایلو چی تجا دوگاری آمسر با مقابلہ که دیری کسی وشوه موسیٰ علیہ السلام اور تویرو چھے نور خبر ما کوا ان ارسل معنا بنی اسرائیل را پریک دوا مونگ سرا بنی اسرائیل شام تا میسر نے پریک دوا شام تا مو شام تا مو سرا پریک دوا بنی اسرائیل او ما قوام تا غلامان کری دی دا غلامی نزازا دا عمر پریک دوا لیڈر دا پر پکار دی چی قوم غلامی نا آزاد کی غلامی کے نپس ہو کئی خوا قالا نو فرعون ورطویلو چی تو سمتا مسئلے کے اول اعتراض دا فرعون قالا ویلو فرعون علم نو ربک فینا ولیدا اے مونگا تربیت نو کڑے دستا فینا پا مونکے ولیدن چی وڑو کے مشوم میں بچے وے ولبست فینا من عمرک سنین آتا ترکڑے دے پا مونکے دا عمر دستانا سنین چوکلونا دیر شکالا دا ما سرا ترکڑی دی موسرا آگورا احساناتی شروع وفعلت فعلت کلتی دا دویم اتراز دے وفعلت تا کڑے و فعلت کا کار دستا اللتی آغا کار فعلت چی تا کڑے و وانت من الكافرين اته ده انکار کوون کیو نه ده نعمتونو زما ته ده ما نعمتونو نه انکار کوي ما نعمتونو نه منې اکار ده کړو ینه قتل ده کړو کیپتی ده مړ کړو قال موسی علیہ السلام جواب ورک فعلتها کړو ما ده کارا بالکل دا کیپتی مڑکڑے ہو ایزن پا دیوخ کے و آنا من الظالمین زدو رکشو یو ناوم زو رکشو یو لارو و تانم پر خلے ہو ووز دیم راغلم لاست آزاد وی سکویش ہو پا دیوخ کے زدو رکشو یو ناوم لارو آووز راغلم خوا نو چی راغلم اس تکویش ہو کا یو مانا داشو دویما و انا من الظالین ازد ناپوی نوم بی ان الوگزا تبلغ القتلا زد ناپوی نوم پا دی وقت کی من الجاہلین د ناپوی نوم بی ان الوگزا تبلغ القتلا چه دا سوک والو سرا سوک وال برسی کی قتلتا دا پا تموتا نوم چه دا سوک سرا برا سڑے مری نو سوک سرا سڑے مرس و حالان کی سوک سرا خونم ری سڑے نو زد ناپوی نوم چه دا سوک برسی کی قتلتا ایگو سلیم اللہ اکبر یادا چه من الظالین عن النبوت زورک شو ام دا پیغمبری یعنی نزب پیغمبر غوخ نو تا اوس پیغمبر شو ایگو سلیم ایگو سلیم یا من الظالین من المحبین لبنی اسرائیل ز محبت کون کې اون د بنی اسرائیل سره چون کې هغه اسرائیلی سره جګړه و نو ما بنی اسرائیل سره محبت او دیدو جنلا سړی مو والخه ففررتو نو ز تختیدل و منکم دستا سنا لما خفتکم هر کله چې زویرا وتم چې تاسو به ما مړ کئ فوهب لی ربی حکما نو او با خلما ده پرا رب زما حکمن پیغمبری حکمن حکمن چه یعنی پوی ده دین خوا حکمن پوی ده دین و جعلنی من المرسلین اویگر زولم ز ده پیغمبرانونا الیکم تاسو تا رب ما تا پوی راکا ده دین پوی راکا ازی ده پیغمبرانونا اوگر زولم او بیا ورته ویرو جواب ورک او فرعون وتلک نعمت تمنها علی او دا یو نعمت ته چې ته احسان کوي په ما باندې چې تا کور کې ما تربیت شوی دی دا احسان په ما باندې کې دا یو نعمت ته چې ته احسان کوي په ما باندې وطن س جنایت کا اتحفل جنایت خپل جرم هر کړه دی علا ان عبدت بنی اسرائیل بے ان عبدت بنی اسرائیل چه تا غلامان جوڑ کری دی بنی اسرائیلو نا دا تا جنایت تے دا تا حیر کڑے دے طول عمر خدمتونا پا بنی اسرائیلو کوئے دا خپل جنایت تا حیر کڑے دے او دا نعمت ما بنی احسان کوئے چه تا ما کور کے ستلوے ہو تا موکی عمر تیر کڑے ہو لان کیا ہو ڈنگڑے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ او دا نعمت تے چی تی احسان کے پما بندے وَتَنْسَ جِنَایَتُ کا تَخْپَلْ جِنَایَتْ حِرْكَرَ دے تَخْپَلْ جِنَایَتْ حِرْكَرَ دے بِأَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل پس سباب دا دیسر چی تا غلامان جوڑ کریو دا بنی اسرائیلونا دا بنی اسرائیلونا چی تا غلامان جوڑ کریو دا جنایت طاہر دے دا ظلم زیاتر کول او ما ته څو وخت تر کړه تا کور کې هغه احسان تما ونه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو فرعون ورته جواب ورک قال فرعون ورته جواب فرعون اویل ورته و ما رب العالمین سوکته رب العالمین سوکته یعنی د عالم رب سوکته پیغمبر صلی الله علیه و آله موسی علیہ السلام اور تویرو قال رب السماوات والارض مناظره شروع شو ها ویل موسی علیہ السلام رب د اسمنو مالک تاس منو د زم کولیو ما بینو هغه چې په مندل دی دوړو ان کون تو موخینین کجری تاس یقین کوون کیو قال ویل فرعون لمن حوله هغه چاته چې غیر چا پیر د دینو درباریان نوشتو اسمبلی حال لگیدل دے دربریان نوستی نورتویلو فرعون علا تستمیعون اتاسو نو آورائی اتاسو غگ نکے گدی دی سڑی تا چی دا چاڑے چوئی دا چا خبری کئی یرا عجیبا انہیں خبری کئی موسیٰ علیہ السلام بیاورتا توحید شروع کر قال ویل موسی علیہ السلام ربکم رب ابائکم الاولین رب دستاسو رب د مشرانو دستاسو چاوالانی دی دا لا ده ها نو ګور فرعون فتوا ولا ګول مفتی صاحب قال ویل فرعون ان رسولکم الذی ارسل الیکم یقینا رسول دستاسو هغه رسول چې لګل شوی تاسو درته لمجنون خمخاله وانه دی ها خمخاله وانه دی پاگل دی دماغی کار نه کوي ها وګوره پیغمبر باندې فتوا ولا ګور دومره لوی تکبر یو که ها اور تا جواب نور کی توحید بایلی قال رب المشرق پویش موسیٰ علیہ السلام چدا لوی جاہل سروا وقتا خوراش توحید ورطا بیان کا قال ویلو موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمعارب دا اللہ چدے دا رب دا مشرق و دا معارب دے وما بینو ما انکون توم تاکلون کا تاسو کے عقل وی نو رب المشرق والمعارب دا صرف یو اللہ دے نو اخیری کې دمکی ورکا فرعون قالا ویلو فرعون لئن تخست اعلان غیری کچره تا ونیول الہ ما سوا زمانہ کتا ما سوا زمانہ بل خدای جوړ ک ودنیول موسی ز خدایم لا جالنک من المسجونین خمخاب او گرزم تا من المسجونین د جیل اچولیو کډیو شویو نه ها تب جیل کې بند کړی شیخا پیغمبر صلی الله علیه موسیٰ علیہ السلام ورطویرو او فرعون قالا اتفعلو ایتب دا کار کاوی جیل کی بما چاوی کاز دلیل در تا پیش کم بیا من جیل کی ما چے اولو جیتو کا بشای مبینو ویرو موسیٰ علیہ السلام ایتا کار بتا کاوی جیل کی بما چاوی اگر چیز رتلل از پیش کم تا تا بشای مبین پشی واضح سرا واضح شای در تا پیش کم بیا بما جیل کی چے نو فرعون ویلو چی یار دیس طرح بسوی مارا خود سبا پشکی موتا قالا ویلو فرعون فاتی بیهی پیش کا دا شے پیش کا چی کمشی نتو ہے این کنتا من صادقین کچرے ویتا دی رشتون کیونا کا رشتون کیونا وی نو شے پیش کا تشے دی اللہ ورطا وحیو کا چی وحیو کا فعل کا سا ہو پسو غرزولا موسیٰ علیہ السلام امساخ پلا فایزا هی صعبان مبین پس اچانک د دینا اژدها خکارا جوڑا شوا خکارا اژدها شوا ونزا یدهم نینبست ننیک لاس پل فایزا هی بیزاول ناظرین پیگم صلی اللہ لاسی ننک گردن تا بیر او بست فیضا ہی بیضا اول ناظرین پس اچنک دا پڑکی دن کے ودا پرد نظر کون کیو خوا نین بست لاس گردن کی بیر او بست ویلو چه داو گورا کنا واضح دلیل دی خو کمانے خوی مانے کنا جاہلا نو آگورا منل خوطا پرگدا قالا ویلو فرعون للملائی حولہو اغاٹانو تا چی گیر چا پیرده دینا ناستو اسمبلی حال کے او پیشو دی سڑی بندے انہا زا لساہر علیم یکین اندہ موسیٰ خما خواد جدو گردے علیمون اوشیار دیر اوشیار جدو گردے خو گورا یاد ستائی داد جدو پو وجہ بنے تاسونا ملک قبضہ کئی گورا عوامو کے حرکات پیدا ہو کر دکا عوام خو پو زمک جیداد بنے در خپا کی گی گر یوریدو تاستا پتشتا او خلکو غواڑی دے ایو خرجا کو بینار دیکو چھو بسی تاسو لرا دزمک دستاسو نبی سیری پس سیحر و جدو خپل سرا فمازا تا امرون تاسو تا مشورہ را کوئی ماتا سشی مشورہ کوئی نو سردارانو ارتویلو قالو ویلو دی غٹانو د فرعون ارجان محلت ورکا تاریخ ورکا و اخاہو ورور دا دیتا دیتن تاریخ ورکا دا دی ورورتا ورکا او جدوگر را جمع کا چی مقابلہ ورسرو کن و باس فی المدائنی او ولی گا فی المدائنی پشیرونو که حاشرین جمع کن ان کی دی جدوگرو یا تو کبی کل سحارن علی راب ولی تا تا هر یو جادوګر چې پوي وی ښا وایګم سره ون نو ګره مناظره مقرره شو ښا د فرعون د پیدائش ورځ مقرره شو مخ کې تر شو یو غرمه ټه مقرر شه ښا وایګم سره ون نو جادوګر را جمع شو فجمع السارتو لمیقات یوم مالو تفصیل مخ کې تر شو فجمع السحرتو جمع کړی شو جادوګر لمیقات یوم معلوم د پرداغا زید اورېځ معلومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پرد وخت اورېځ معلومه ایوم الزنا و یوم مولود فرعون وقیل للناس اعلان او شخلقتا هل انتم مجتمعون اعتاس جمع کیدونکو بلکې جمع شی جمع لعلنا نتبعوا سارا دیده پر چې مونږه تبه دریو کوند خپلو جادوګرو ان کان هم الغالبین کچری دیو غالب شي په موسی باندې نو کله چې جادوګر راغلو فلما جاء سحرتو کیسه تر شویره هر کله چې راغلو جادوګر قالو لفرعون فرعون ته ویلو او سبا بادشاہ سلامت ان لنا لاجرنا ایا مونږ پر خمخه اجر وی انام بوی ان کنا نحن الغالبین کچری مونگا غالب شمخا نو مود پر بیناو وی کنا نو فرعون ورطویلو قالنام آو ولنا و اینکم یکینا تاسو ازن پدی وقتی لمن المقربین خمخا دنیز دکڑی شووینا بو تاسو بدا ما دل بریانو مخی دا جدوگرو ایچ پروانا کولا خا او اس کے جادوګر تویرو چې تاسو به موږ سره نږدې خلک وي او هدې بدرته ملاوي شي وزارتونه بدرکم قال لهم موسی ویلو دیولر موسی علی السلام ویلو دیولر موسی علی السلام خو بعد قولهم پس تو وینا د دیونه اول هو موسی علی السلام تویرو ها چې وکړه جادو کا دام څو ورځوا موسی علی السلام ورته نه چنا تاسو یو ورځو نو ویرو موسی علیہ السلام دیوتا الکو وګرځوي امر د پر تاجیز دی ما انتم ملکون هغه چتا سے ورځون کیو فال قو حبالم پس ورځول دی ورسی خپل وایسی او مام څنګه خپل وقالو قسم یو کوي ویلو دیو به عزت فرعون با عزت فرعون باندې د مقسم وی ان الا نحن الغالبون یا به عزت فرعون وسیلا نسوم په عزت فرعون انا لنحن الغالبون یقینا مونږه به خماخا غلبه کوونکو دي تا وسیلا ده کې بتیان ویل شي ها په عزت فرعون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فالق موسی نو غرزول موسی علی السلام عصا و هم ساخ پلا فیزا هی تلقف ما یفقون پس چن کی غړب کې ما یفقون هغه چې دیو جوړ کړو دا سر د سحر نه اټولی به خوشاند غړاب کو تیری کو ها جب را تیرا کور باندې نو کړه چې جادوګر د حال ولې د جادوګر پوي شې چې دا جادو نه دی دا پیغمبر د معجزات دی ها نو فاول کې سارتو نو وګور زولې شو جادوګر ساجدینا په سجده باندې به اختیار سجده باندې پریوتو قالو امنا دیت ثبوت جذبه له شي ها دومره جذبه ور کړه غلی وا ویدو دیو آمن برب العالمین مونگا ایمان روڑ دے پرب العالمین بندے رب موسیٰ رب العالمین سوکتے چی رب دا موسیٰ و دا حارون دے خا زکا چی اغبن زانتا رب یلو خا خود دیو ویدو چی نا رب دا کیبتیانو نا رب دا موسیٰ و دا حارون بن ایمان روڑو قالا ویلو فرعون آمن تم لو رو بچی اور بنے آمن تم لو اے تاسو ایمان اور دے پر مخکې د اجازت زمانہ تاسو لرا یقینا دا موسی لکبیرکم الذی قما خدا مشر د تاسو دے مشر استاد دے الذی علمکم سحر هغه چې تعلیم درکړی تاسو لرا سحر تاسو ته سحر خدل مشر استاد مریرا چالمو فلسوف تعلمون زر دې چې پوی بشی تاسو ما ینالکم انی پاغه شی باندې چې رسیږي ما ترم نه تاسو ته لو قطعنا ایدیکم خما خواب کٹکاوم لسنا استاسو اخوید استاسو من خلاف خلاف خیلاس کی نفخا ولو سلیبنکو اجمائین بیا بتاسو زپن سی کوم اٹول ناغور تا ویلو چه ایت پروانشتا قالو ویلو جدوگرو لا زیرا دا پینزو منتو مسلمانان دیا کی دے ہو گورا لا زیرا باک نشتا سپروانشتا اینا الی ربنا منقلبون یکینا نمونگا بربتا منقلبون واپس کی دون کیو ما اینا نتماو یقینا مونږه تمه لرو چې بخنو کې مونږ لر رب زمونږه خطايا نه ګناونه زمونږه ان كن اول المسلمين دا توسل په عمل صالح او سره چې شومږه اول د یقین کوونکو نه په ذات الله باندې وا اوحينا الى موسى نو ګور دینه ورستا بیا کله چې مناظره کې فرعون پټش نو موسى عليه السلام ته د قتل بندوبسونه شروع کو ها نو موسى عليه السلام ته الله واخ یو کې چې وزا پڅې سه د شپې کې وزا دیو در پسې دی ګورا دا تا نه پرېګ دی ها نو موسی علی السلام روان شه دریاب ته چور رسیدو فرعونیان ور پسې ور رسیدو نو الله ورته دریاب کې دولس لیارې جوړ کې دیو الله خلاص کو ا دریاب نه پورې بستو فرعونی تباہ او برباد کا ها وا اوحینا الی موسی او وحیو کومه موسی علی السلام ته انصر به وادي چې بوزا په شپې کې بندګان زما اینکم اتباون یکینن تاسو پسی در پسی کڑی شوی دی اینکم یکینن تاسو متباون در پسی کڑی شوی دی یعنی فرعون در پسی دی فرعون در پسی دی نم پرگ دی نو گورا فرعون لحکر را جمع که فارسل فرعون پسولی گل ستازی فرعون فلم دائینه پا شہرونو کی حاشرینا رجمع کون کی خواہ دلاخ کرو رجمع کون کی خلقی رجمع کی لنو نوشو چی موسیٰ سر مقابلہ دے اللہ راشی پرگدو مینا او بیا فرعون ویلو کلیش رجمع کو خلقو اینا حاولائی لشرزمتن قلیلون یکینا دا بنی اسرائیل سرد موسیٰ نا لشرزمتن خاما خان یو ټولګه دې قلیلون لغوند ټولګه دې ها شعر زمای لیکيږي کتاتن من جماعتن یو ټکوړه د جماعت نه یو دستا د جماعت نه دا یو ټولګه دې لغوند شعر زمتن قلیلتن یله شي شعر زمتن قلیلون یله شي ها په کوم سره ونه لکه قران کې ذکر کوي کمین فئاتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن دیر کم یو جماعت دا غلب کیگی پا دیر جماعت بننے بے اذن اللہ نگورا پدی که من فیعتن قلیلینا یلیشے ہاں من فیعتن قلیلتن یلیشے من فیعتن قلیلینا یلیشے او کثیرینا یلیشے نو دلتا شرزمتن قلیلونا جائز دے ہاں او شرزمتن قلیلتن جائز دے دوڑا جائز دے ہاں پایګم سره وای نو ملنا لغایزون فرعون ویلو خلکو یقینا د بنی اسرائیل لنا موږ پر الله غایزون خمخا غوسه کوونکی دي د موږ غوسه کین نم پرګی دی بس و انا لجميع حاضرون او یقینا موږ ټول خمخا حاضرون دراون کیو مو اریو سړی کې روب دے اریو سړی دراون کې دی بیا موږ سره دی مقابله کې نی پرګی دوم ها نو ګور دلیل کې پټ شد بتل پرستو همیشه د پردا کوروي چې کله دلیل سره نه وي نو بیا وایي چې لا جګړه وکړه بیا جګړې جوړې ها فاخرجناهم الله فرمایي لخرې جوړې کې نو اووی استلمونګا دیو لرا من جناتن دا باغونونا چې خستا خستا باغونه وو و عيون چنيوي و كنوز خزانه وي و مقام ازينو دو سیدو کریمین چه ده عزت والا دینو خستا خستا بنگلے وی خواه فیگم صلی اللہ علیہ وسلم دین اویستو لڑو آو موسیٰ علیہ السلام پسی اور پسی شو خواه او بیا دوبار اخپلو کرون ترنگلو کزالکا امدرنگی کافل بیان الکمال دے کذالک هم درنگی و او رسنا ها بنی اسرائیل امونگا پا میراس که ورکا دا زمکا دا باغونا دا چنه دا خزانه بنی اسرائیل بنی اسرائیل بیا واپس را نغلو ها او دا ټول په میراث کې بنی اسرائیل ته پاتې شو. خاجی نو کله چې موسی علی السلام تعالی واخ یو کې چې وځه نو غا پښ په خپل ملګری ځان سره وبستو شپې کې فادبعوهم مشرکین فادبعوهم نو ورپسې شو د فرعونیان دی بنی اسرائیل پسې مشرکینا په وخت نور را خطلو کې کله چې نور را خطه سبي اشراق پین کېده نو دیور په صلاح کری وبسته او دغه سره خاصباب بیرو واسیان او وسونه ور سره د سينور ازباب نور په سیمن د درلې شروع کې شروع کې شروع کې هغه غریبانو سره دور ازباب نو پیدلو دیو سره ازباب بیرو فلما ترى الف جمعان هر کله چې یو بل سره ولیدو دو جمعتونو بنی اسرائیل کیپتیان ولیدو فرعونیانو فرعونیانو هغه ولیدو نو دریاب تا اگر رسیدلیو داور پس دریاب تا ورور رسیدو قال اصحاب موسی ویلو مرگریو دا موسی علیہ السلام اصحابو دا موسی علیہ السلام انا لمدرکون یکیناً مونگا لانده کڑی شم یا موسی یا موسی مونگا لانده کڑی شم دا دی فرعونیان رور رسیدو لخکر رور رسیده وست پچکو مخو لانده کڑی شم در بی یکینا خالو خان قالا موسیٰ علیہ السلام ارتویلو کلا دا سنده ہی چیری مونگا دیو نشلن دیکھوئے انما عی ربی یکنن ما سر دی رب زمان سیہ دین ما تبلیار و خیخا گورا دا نبی علیہ السلام صحابی اس قال لصاحبی ہی لا تحزن ان الله معنا سوره توبه سلو احتمایت کې تر شو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو مخافه کېګه الله موسره دے الله موسره دے پیغمبر صلی الله علیه و آله کې موسی علیہ السلام فرمای کلا ان معي ربي ما سره دے رب موسره ونیرو ما سره معلومه شو چې اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غرد دا اصحاب دا موسیٰ نا خا پیگم صلی اللہ علیہ وسلم زکر چھے زکر موسیٰ ویلو چھے انما عیے پا مرگریو بنے سب باور نو و نبی علیہ السلام پا خپل مرگری در باور و خا زکر ویلو چھے لا تحزن ان اللہ معنا اللہ موسیٰ را لے خا نو موسیٰ علیہ السلام اور تویلو چھے ماں سر رب شتا کنا دیو خواتی یقین کمزور یقین والا خالو ما تھا بلیا رو خی نو فرعونیان بالکل را ورسیدو خا دریاب تا مخ که دریاب را غی دیو تا مخ که دریابو گیر شو خا نو چی گیر شو فا اوحین الی موسی اللہ فرمائی چی وخیو کمونگا موسی علیہ السلام تا انیز ری بیاسا کل حج بحرا چی وہا پام سی سرا البحر دریاب دریاب او احاقا نو موسیٰ علیہ السلام دریاب او احل فن فلقا نو چاوت شو دا دریاب فکان کل فرکن کتاو دل عظیم و حریو کتعا کتاو دل عظیم پشانت دا غرلوین پشانت دا دیرائلوین دریابی چوال نو دریاب ټکړه شخه دولس ټکړه شخه پیغمبر صلی الله علیه و دولس لیارې ورکه جوړې شو وچې لیارې بالکل ها پیغمبر صلی الله علیه و علماء فرمایي چې دولس فرکه بنی اسرائیل کې دولس فرکه نو دي د واجب نه دولس لیارې جوړې شو ارا فرکارا ډله په خپل لیارې باندې روانه وا او وچې ککړې لیارې او یوې سینا بلی شت کډکیم وخه دریاب کې پیغم صلی اللہ یو بلی بسر کتا خیر خیریت تا پوسی بن کول داد سے اللہ اور بنی میرا بنی ہو کا دریاب دا اللہ حکم منی ور دا اللہ حکم منی چاڑا دا اللہ حکم منی خو انسان یا عقل دا اللہ تب دری نکی پیغم صلی اللہ و ازلفنا او قریب کو مونگا سمع پا دیزے که الاخرین دا نور خلق چیغا فرعونیانو یا و ازلفنا مونگا حلاکو سمع پا دیزے که الاخرین دا نور خلق ازلفنا یا قریب کولو سر دے یا حلق کولو سر وانجینا موسیٰ خلاص مکم موسیٰ علیہ السلام وماما او آسوک چی سر دے نو اجمعینا ٹول سمع رکن الاخرین بیا مغار کو دا نور ان فی ذلک الایا یقینا پدی مذکوری کیسے کہ خمخا ناخذ توحید اللہ دے قدرت و ما کان اکثر مومنین ندی زیات دی خلقنا مومن ایمان روڑن کی و ان ربک لاول عزیز الرحیم یقینا رب دستا خمخا غالب دے کفار من الرحیم علی المومنین مہربان دی مومنان من دلیل نقلی تفصیلی دے ابراہیم علیہ السلام نا ما تخفیف دنیاوی وطلو علیم نبا ابراہیم اولولا پدی خلقو بندی نبا ابراہیم لوئے کسا لوئے خبر دے ابراہیم علیہ السلام ایس قال علی قومی ایس قال علی ابی کلی چیوی لخ پل پلار تا و قام تا ما تعبدون دا چشی بندگی کو تاسو قالو نابدو اسناما ویلو چی منگا بندگی کو ما اسنامن اسنامن سمن دبوتانو یعنی زی اسنامن اغا صاحبان دا صاحبان د بوتانو یعنی اصل کی بوت بندگی نہ کو ما صاحبانو د بوت بندگی کو صاحب د بوت فنا ذللا ہمیشہ یما لا حادی بوتانو لا عاکفینا را پند منجاوریان ہمیشہ یم دی بوتانو لرا عاکفینا منجاوریان را پند یور بند قال ابراہیم علیہ السلام اور تویر حالی اسماونکم او حالی اسماونکم اے دیو اوری تاسو خبرے اے اوری دیو تاسو لرا ایست دونا کل چه تاسو ارتاوزونا کوئی چی آپلن کیا را مدد چه اوری او ینفعونکم یا فیدہ در کی تاسو لرا کل چه تاسو عبادت کوئی او یزورون یا ضرر در کی تاسو لرا کل چه عبادت نہ کوئی ینفعونکم بل عبادت یزورون بتر کل عبادت اوری دل کویشی فیدا در کویشی دا تاسو چلا گیو دا عبادت دیئے غیر اللہ کو نو دیو سر بل دلیل نو خود پلار نک دلیلو ایدا دمو پلار نک طریقہ دینا قالو بل وجدنا ویلو دیو بلکی مندلی دی مونگا آبانا مشران پل کزالک افالون امدرنگی کاری کول بس مو مشرانو دا طریقہ وان دا کاری کول قالا ابراہیم علیہ السلام اور تو فرمائیلو افرا اے توم اے تاسو سوچ کرے دے کا سوچ مکڑی نو ما خبر کئی ما کون تم تعبدون پاگی منی چی تاسو عبادت کوئی انتم تاسو آباو کم الاقدمون اغا مشران دستاسو الاقدمون چی مخ کی ترشوی دی فا انہم عدو لی و دی بانی جان پوئے کے یکینن دیون دا دشمنان دی ما دا پرا دا ټول د ما دشمنان دی ها دا بوتان د تاسو خدایان دا د ما دشمنان دی زی دشمنی الا رب العالمین به د رب العالمین غیر رب العالمین به د رب العالمین الا رب العالمین به د رب العالمین غیر د رب العالمین رب العالمین سره د ما دوستی دی او د تاسو خدایانو سره د ما دشمنی دی او بیا ورتا دلائل پیش کو خا الذی رب العالمین او پیژنو الذی رب العالمین اغازات تے خلقنی چیزی پیدا کړي فایفہ و یادین بیا ما تلار خود لیرے والذی الله اغازات تے هو یتیمونی چې ما ته خوراک راکئ و یسقینی او ما ته برکئ و اذا مرستو کله چې بیمار شم فہو و یشفی دا الله ما ته شفا راکئ کله چې بیمار شه الله ماته شفا راکړي الله نه غوړم بابا نه نه غوړم بت نه نه غوړم بادو د برې خو زیارتونو پسې نه ګرځېږم فهوا یشفین د ماته شفا راکړي ا والذی یمیتونی ثم یحین الله غزاته چې ما مړ کوي مړم بکی ثم یحین بیا بر ژوندې کی ما په قیامت کې والذی اللہ اغزات آتماؤں زتما لرم ایا فرلی خطیعتی چه بخششو کی مالران خطیعتی اگو نازما خلاف اولا زما اغا چشو یوم دین پر رضی قیامت اغا چو وهو الاستغفار لأبیه چه پلار دا پره ما فی غختیوا بخنه غختیوا دا گناوا و حالان که ابراهیم علیہ السلام تدا پتا نو چه مشترک تا پره گناه غختل استغفار غختل دا نجیز دی خواه پیگم سلیم علیہ فلما تبین لہو انہو کافر تبر امن ہو هر کل چی دیتا اخکارا شوا چه دا کافر دی و کافر دا پره استغفار غختل دا نجیز دی نو بیا ورزنه جدا شخا پیگم سلیم علیہ رب حبلی اور ابا زمان بخنو کی مال را او بخی مال را حکمنا کمال دا علم و دا عمل حکمن کمال دا علم و دا عمل وعال حکنی بسالین اپای وستا کما بسالین آغا تلگی جماعت نکانو سرا یا اللہ دا چه وقت که مرگ راولی چه جماعت نکانو سرا ما پای وستا کی وجعلی لسان صدقین وگر زیما دا پرا لسان صدقین آغا زبان دا رشتیا یعنی نکنمی فی الاخرین پا آغا آخرانیو کی نکنمی پا آخرانیو کی آنکنمی وگر زولا سلام علی ابراهیم آریو سڑے ہوئی چه ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا نکنمی دیکن وجعلنی من ورثت جنات النعیم وگرزو ما یا اللہ دا میراث خوارو دا جنات النعیم نا یا اللہ پا میراث کی جنات النعیم راکے وافر لی ابی ہدایتو کا پلار زماتا یا اللہ دا ما پلار تا ہدایتو کا انہو کان من الزالین دا دا گمبرہانو نا دیکھا ولا توحزنی ما غم جن کواما یوم یوباسون پاغا ورزی کی چی دا خلق را پرتا کوری چی یوم دا چی ورز دے لا ینفع مالون ولا بنون چی فیدا نور کی مال ولا بنون نبچی الا من ات اللہ مگر آسوک چی رتل لیوکو اللہ تا بے قلب سلیم پزڑ پاک سر دا شرک و دا بیداتنا طاہرن من الشرک والبیدات امام قرطبی ذکر کے ہاں وازلفت الجنت للمتقین بشارت نیز دے بکڑے چی جنت دا پر دا متقیانو موحیدینو و بردت الجحیم للاوین آخ کارابشی جحیم للغاوین دا پر دا کافرو دا پر دا سرکشو خلگو وقیل لهم آوی بیلیشی دیولرا اینما کنتم تابدون سشو اغچ تاسور تا عبادت کول من دون اللہ ما سواد اللانا اما عبودان ما سشو حالی انصرونکم اے مدد کویشی تاسترا او ینتصرون یا زنوننا زنونو بدلا غستیشی نی زنونو مدد کویش تاسو سره مدد کویش یا دخپلو زنونو مدد کویش نا نشی کوی اللہ فرمائی فکوب کیبو پتسٹ پو اغر زولیشی پڑ مخی بو اغر زولیشی پیگم سلیم کب کبا چه آوڑی روڑی آو لغڑی گی خوا پتسٹ پو اغر زولیشی لیلی گی را لیلی گی با فی ها پدی جانم که هم دیو والغاون اغا گمراهان چی دیوی گمراه کردی دی سرکش پیران دی سرکش مشران دی و جنود و ابلیس اجمعون آلخ کردی ابلیس پر طولی و غرزولی شی جانم تا پیگم سلیمان قالون وی با دیو و هم فی اختصیمون دیو با پدی آ جانم کی اختصیمون جگڑ با کیخا تلاه ان كنا لفي ضلال مبين یقینا قسم دے پلا بنے تلاه قسم دے پلا بنے ان كنا انا كنا یقینا و مونگا خما خاب گمری خکارا کے قسم بو خری یقینا دا ان مخفف تو مستقل نہ دے یقینا و مونگا پ گمری خکارا کے ولی زکا اذن سویکم کلچ مو برابر اول ایز نو سوی کم کلچ مونگا برابر ولو تاسو اے معبودانو بے رب العالمین پا بعضی صفاتو کے پر رب العالمین سرا تاسو تمود رب العالمین صفات در کولو کنا تاسو مو اللہ سرا برابر ولے نو زکا مستخ گم رائیو خوا وما ازلنا الا المجرمون آنیو مونگ گم را کری مونگ لرا ندی گمرا کردی مونگلارا الا المجرمون مگر مجرمانو دا سرکش مشران چیو دغو مجرمانو مو گمرا کردیو فما لنا من شافعین نشت دی مونگ دا پرا دا شفاعت کون کیو نا ولا صدیقین نا دوست حمیمین چه گرم وی محبت ولوی بس نشتا مو دا پرا ایت نشتا فلولا بیا بارمان دو کی چه کئیو زلی دنیا تا لڑ شم کنا نو بیا با غلطی نکوم خود دنیا تا بیا رتلل چه تری بیا رت نشه رتلل دنیا تا فلولا ان لنا کرتن ارمان دی که مونگ دا پرا تللوی فلولا ان لنا کرتن ارمان دی چه مونگ دا پرا تللوی دوبارا فنکونا من المؤمنین نو بیا با مونگا شوم د مومنانو نا ها مو بده مومنانو نشو او کایو زره خلاړ شوم کنه دنیا تا نو الله فرمای لو عادو لردو کچر بالفرض او تقدیر دو بیا واپس کړي شي بیا ما جرم نه کوي ها لکه رشوتی حاکم چې بیمار شي ملک سے بیمار شي رشوت خور ملک سے نو غوي چې بیا به رشوت نه خلم ها و کله چې جوړ شي نو بیا رشوت شروع کی ها عادت نه مجبور وي بیا د رشوت نوم پیس او چای پانی کېږي پهینګ سره من نو دیو بداوي ارمان دي چې موږ د پرا یو ځلې تللوې دنیا ته نو شوي به موږ من المؤمنین د مؤمنانو نه ها حالا وای چې بیا واپس تلل نشتا ها نجومیش پر اتلیش نغامونو خدیو کر اتلیش این نفیزہ لیکل آیا یقیناً پری مذکوری کسی کے ناخکر توحید اللہ دے وما کانا اکثر مومنین ندی زیادہ دی خلقون ایمان روڑن کی وین ربک اللہ العزیز رحیم کذبت قومنو ان المرسلین دلیل نکلی درہم دنو علیہ السلام نا تخفیف دنیاوی کذبت قوم نوح نسبت درو کرو قام دنو علیہ السلام بیگم سلیمان اللہ اکبر تکذیب کړه او قام دنو علی السلام المرسلین پیغمبرانو لرا ګور یو پیغمبر تکذیب د تمامو پیغمبرانو تکذیب د ځکه جمع ذکر کړی اے اس قال لهم اخوهم کله چې ویل دی لرا خیر خوا د دی نوح چنو علی السلام الا تتقون اوله مساله تاسو ځان ول نه بچ کوي د شرک نه یقینا تاسو د پرز دویمه مساله یقینا تاسو د پرز رسول امین رسول یم امانتګار دریمه مساله فتقوا الله اتاسو وڈرگی دا اللہ نا شرک ما کوئی سالورم مسلا واتویون ما تبی دریو کی بدعات ما کوئی پینزم مسلا وما اصلو کمالی من اجرین نگوڑم تاسونا پا دی دعوت بنی من اجرین سمزدوری ان اجریا الا اللہ علی رب العالمین ندی مزدوری زمان مگر پرب العالمین منی فتق اللہ واتویون دوبارے بیا ذکر کا ذکر چی دا مسلا دیرا حمدے وڈرگی دا اللہ نا ما تبی دریو کی فی توحید اللہ و طاعتی توحید اللہ کے قالو انومن لکا نو دیو سے جواب ارک ویلو دی قوم نوح ایا مونگا تصدیق کوم باورو کون تالرا ایمان راوڈون تالرا وتباکل ارزلون حال دادے چه تبی دری کری رستا ال ارزلونا لاند خلقو تا تبی دری لاند خلقو کری دے رزیلو خلقو تا تبی دری کری دے نو تا سرمو ملگرتیا نشن کوئے کدا رازیل خلق ځان نشاړي نوبیه به مدر سره مرګریا وکوم اکثر د پرا د دین خدمات چې کړه د غریبانو کړه ره ها په یو مثال باندې هغاټان او ملداران او خانان او نوابانو د دین خلاف کړه تاریخ گواه دی په دی باندې ها اوس چې وګورم مسجد کې چې ناشتي هغه غریبان خلق په ناشتي درس قران تا ها او ملداران خپل خوبونه کې خپل به ګرځي چکرې وای ها سیلونه وکي ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قال ویل نوح علیہ السلام وما علمی صد علم زما نشت دے علم زما بما کان یعملون پاگے بنے چی دیو عمل کی مطلب دا چی دیو کم عمل کی دیو تب اللہ ثوابون اجرون اور کی ان حسابهم ند حساب دی خلقو الا علی ربی مگر پر رب زما بندے دے لو تشعرون کا تاسو پیگو نو دیو زیمار خو زنیم دیو حساب کتاب الله سره دی ما حساب کتاب الله سره دی تاسو حساب کتاب الله سره دی خدایات ستای د تاسو مطالبهنه منظور ده و ما انا بتار دل مؤمنین انیم ز شړون کې د مؤمنانو ها چې تاسو وې چې د غریبان ځان نو شړه نو دا شړن نشن کوي دا د مؤمن غری دي سختیو کې مسره مرګتی کړي دي ها ان انا الا نذیر مبین نیم ز مگر درون کې مخکرا قالو دمکی ورکا ها همیشه د پرابتل پرست اخیری کې بیا دمکی ورکی چې دلیل ور سره نوی قالو ویلو دی قام دنو علیہ السلام لا الم تنتهی یا نوحو کچره مانا نشتا اے نوح علیہ السلام کچره مانا نشتا اے نوح علیہ السلام لا تکوننا من المرجومین نشیبت خماخاد رجم کڑیو شویونا تب رجم کڑی شی پا کانیو بنی بدولوم یا با دا چه کانزلی در تاو کم چه در با دا کانزلی بوری خان منا شا سریا بس ما یا متدام سلیما کوا قال رب نو علیہ السلام اللہ تا متوجه شی خان نو علیہ السلام بیواسا و اللہ تا متوجه شی این قومی کذبون یا ربا یکینن قام زما نسبت دروغ کماتا نو ففتح فیصلہ وکا بینی پومیند ما کې و بین او پومیند یو کې فتحن یو کې سم فیصلہ ونجینی خلاصواله را کې ماته او مم ماریا اسو چې ما سره دی من المؤمنین د مؤمنانو نه خیره وکه ها نه حنیم سو کلا دعوت ورک او بیم کوم نه منلا اخیری مجبور شخه پېږي اخیری خیره وکه ها نو چې خیره وکه فانجینا هو سوالی قبول شو مونږ خلاصې ورکه دلاره و مم معه هغه چاته چې له سره وفلفل کې پګشتي کې المشون چې ډاکا کیشتي واخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کیشتي ډاکه کې ها سمارک نباد البقین بیا مغر کو پاس تدین البقین بقی خلق ان فی ذلک الایا و ما کان اکثر المؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت عاد المرسلین دلیل نقلی څلورم سارا تخفیف دنیاوی نا دا حود علیہ السلام نا کذبت عادن المرسلین نسبت دروک عادیانو المرسلین پیغمبرانو لرا ایس قال لهم اخوهم اکل چویلو دیو لرا اخوهم یود دیو پیگم سلی ونی یود دیو خان اگور دا حود علیہ السلام چلے دا د دیو نه سبی نه وخا اخوهم یود دیو یادا چې اخوهم خیرخوا د دیو هودون چې هود علی السلام او ته سویر الا تتقون انی لکم رسول امین فتقوا الله واتیون وما اسلکم علی من اجر ان اجری لعلی رب العالمین اتبنون بکل ریع تاسو جوړوي تاسو جوړوي بکل ریع په هر چوغ باندې په هر کارنل ځای کې په هر چاوګ باندې بكل ریعن په هر اوچت ځای باندې آیتن ابدی بلډینګونه مناره منارو په شانت بلډینګونه و جوړولو تابسون تاسو به فائدې کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو جوړوي په هر چاوګ په هر اوچت ځای آیتن آبادیه بلډینګونه مناره تابسون به فائدې کار کوي بس اندی ته لګي او د تعمیرونه کوو بس وتتخذون مصانع اتاسو جوړاوي مصانع لوی لوی عمارتونه لوی لوی کارخانه لوی لوی ځایونه د تجارت د او د کاریګری لعلکم تخلدون شاید چې تاسو به همیشه اوسېږئ دا خو تاسو داسې ابدي جوړوي لکه همیشه اوسېږئ او بل دا وایذا بتشتم کله چې تاسو حمله کوئ په یو بل باندې جګړه کوئ حمله کوئ بتشتم جبارینا تاسو حمله کوئ جبارینا په ظلم سره په زور سره په ظلم سره نو کله به چې یو بل سره جګړه کوله داسې جګړه کوله چې بغیر د مارګ نه بل کار نه وها الګا جګړه کوه سوق څپېړو کا سوق څپېړې سره جګړه وکاس زړه تش کا خیر دی نو ته بیا داسې جګړه کې چې بغیر ټوپک نه او بغیر چاړه نه او بغیر داسې شینه څنګه سره سړی مري داسې مکاوګه داغه د دیو قوم کې یو لوی جرم و چې یو بل باندې باملا کول نو بس مرګي حال عمله وکول ها. علما فرمایي چې دا دم چې دا د مچی دم دی ها. و اذا بتشتم بتشتم جباری کله چې دا دم کې مچکی باندې بمبوره باندې بیا د نشی چی چلے ها. خو یقین غوڑی ورورا فتق اللہ من المظالم جانو ستائی من المظالم اللہ نا وڈرے گئی پو بارے دا مظالموں کے واتی اون ماتا بیدریو کے واتق اللہ زی امدکم بی ما تعملو آتاسو وڈرے گئی دا غزاتنا چی تاسو سر امداد کڑے دے امدکم مدادی کڑے تاسرا آیا او امدادی کړه دې بما تعلمون پاغه شي سره چې تاسو په یګور باندې تاسو کوم شي باندې په یګو کوم شي تن ضرورت غا امدادی کړه دې امد دا کوم عزیت کړي تاسو لره بیان عامن په انعامات سره باندې نو په بچو سره و جنت نو په باغونو سره او یون په چینو سره اګور ار شه در کړي مالونه در کړي بچي کارخانه بلډینګونه ار یو شه در کړي دې ان یخافو حود علیہ السلام اور تویرو یقیناً سے ڈارے گم پتا سو بنے عذاب یوم عظیم عذاب دورے جلوئے نا پہے گم سالے بنے نو حود علیہ السلام دیر خستہ تقریر ارتا ہوکا خیم سالے ارتا ہوکے نو دیو ارتا سے جواب ارکو دیو جواب گورا قالو ویلو عدیانو سواؤن علینا او عاستا برا برا خبر رہے پا مونگ بنے کتواز نسیات کے تقریر کوئے ام لم تکن یعنی تا من الوائزین دواز نسیت که ان کیونا مو بنے برابر دے ساسار نکی خان کتا مسالے کاوے کا نکوی مو بنے سار نکی ورورا بس مو نمانو او بیئے ور تویرو ان حازا یکینا دا تانا سے حد چی کم کہے گا نا موتا الا ان حازا ندے دا نسیحت تستا الا خلوق الاولین مگر دروغ دی پخوانی مگر غادات مشرانو دے پخوانے مشرانو دا چی کسے کولے ہا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم آتم ماغا کسے کہانی شروع کری دی تا خبری مبنے سار نہ کئی ہا یارا دا چی غلط جواب چی سڑی تا ملو شنو آغا وہ بیا او بیا بورتویلو ما نحنو بے معذبین آنیو منگا بے معذبین دا عذاب رکڑی شنو مبنے عذابون مذابون نرسی مارا دا بانگلے اوکسا دا پاخے پاخے بانگلے الله اکبر فکذبوه هغه ورته همیشه دعوت کول دیو با همیشه تکذیب کول فکذبوه نسبت درو یو کهود علی السلام تا چې تا دروازه نیمه آسی غاب شپ ته شروع کړی زړی کی سیر شروع کړی ری ها نو الله رب العالمین زور وګراخه فاهلکناهم نو حالات مکو دیو لرا فی الدنیا و دنیا کے بریحن سر سرن پاغا باد سر چگا تیز بادو انا فی ذالک الایا و ما کان اکثر مومنین و ان ربک لولا عزیز رحیم کذبت سمود المرسلین نسبت درو کڑو سمودیانو المرسلین پیغمبرانو تا سمودیانو تا صالح علیہ السلام را غلو دلیل نقلی پینزام دا صالح علیہ السلام نا ایس قال لهم اخوهم صالحون کله چې ویلو دی ولرا نسبی د دیو چې صالح علیه السلام الا تتقون اذان ولین بچ کوي د کفر او د شرک نه انی لکم رسول امین فتقوا الله واتیون وما اسالکم علی من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین اتو ترکون فی ما ها هنا اتا سب پر خود له شو فی ما پا اغو نعمتونو کې ها هنا چې دلته یی امینینا پامن کې دا کوم نعمتونه چې تاسو ته درکړی شی دی دی که بتاسو پا آمن که پره خود لیشه چه تاسو خبره نمانه خاما خواب در بنی عذاب رازی پا ایک مسئله بن فی جنات و عوین آغا نعمتون چه فی جنات چه غا جنتون ری باغون ری و عوین او چینی ری و زروین پسلون ری و نخلین کجوری ری تلعوها حزیم ویگی دی حزیمونا مزیدار دی تازا دی خستا خستا کجوری وی خان حزیم تازا مزیدار و تنحتون من الجبال اتاسو ترشکوی دا غرونونا بیوتن کورونا فارحین په هنر سره فارحین کاریګری کونکي نقشې جوړونکو په دې کانیو کې تاسو ترشکوي د غرونو نه بیوتن جوړاوي کورونا فارحینا په هنر سره په کاریګری کول سره دا سمودیانو والا مدائن صالح چې ورته له شیخا حکوم زینو کې دیو کورونا جوړ کړی چې هغه کورونا وګوره د کون یو کې جوړ کړی دی ها او دا خولی خولی نقشه او دا کون یو ورته الله داتې نرم کړی ولک سرنګي ماو تاپ چکو سره تربا پرې کوم یا بدرنګ پرې کوم یا بلش پرې کوم ها دورا لوی طاقتور خالو ها نو صالح علی السلام ورته ویلو چې دین نعمتونو کې وتا سامه شپاتې شي مشکل دې چې پاتې شي فتق الله وړرېږي د الله نه شرک ما کوي واطيعون ما ته بدريو کې بدعات ما کوي ولا تطيعوا امر المسرفين ته بدري ما کوي د آرډر د حکم د زیاتی کوونکو مشرکانو چا خبره ما منه دا مسرفين څوک دي الذين دا هغه کسان يفسدون في الارض چورانه د شرک او د کفر کې پزما کوي ولا اسليون اصلاح نه کوي قالوا انما انت من المسحرين دوم را دعوتي اور توک وک وک نو قام رت سویلو ویلو قام انما انت یقینا انت صالحا من المسحرين یقینا پتا سحر شوه دے پتا جادو شوه دے منا پاگل شوه ها ما انت الا بشر مثلنا نیت مگر سڑے پشانت دمو ویلک عذاب در بنل شو عذاب راشی وی مرا فاتح بی آیاتین پیش کئیو نشانا این کن تا من صادقین کچری توئے دریشتون کن کتا پیغمبروی موتا نشانا پیش کدی شنکانی نموتا تو خراو با سکن حالا تا سوالو که شنکانی نو خراو با تا بلار با شوا بلار با و نلگ شوا دیو شو دی پی خواده تروی با خواده طول کام تا کفی کده یو چنا و چنا دا شو دو یو چنا و خا پیگم سلیم نو صالح علیہ السلام ورته ویل قال هذه ناقۃ لها شرب دا وخه ده خودی ده پرب شرب د اوبود څکلو واروی ولکم شرب تاسو ده پرب د اوبود څکلو واروی ده سرویو یوم معلوم د ورځې معلومه پلان کی ورځې به دا وخت خي وب زکه چې دی ډیره وب څخله اپ پلان کی ورځې به تاسو سربی وب څخي ها خو ګره ولا تمسوها ونرا سوی دی وخی تبی سوین ست تکلیف فیا خوزا کم عذاب یوم عظیم بیا با اون سی تاسو عذاب دوری جلوی نو دیو لگیا شو وخی اول زخمی که بیا زبا کا فعا کروها نو دیو زخمی که دی وخی لرا فعا سباو نادیمین پسو گردیو نادیمین خپیمانا فعا خزاو ملعذاب نو گورا پدرور لو کې دیو رنگونه اولی رنگونه سپین شو غلې باندې بیا سره شو بیا شنه شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا ور باندې داس یو چی غرویسته شو پاسه طرفنا لاندې طرفنا زلزلہ راغله تباہ و برباد شو فعکروها فزبک دیو دوخه فاصبحوا نادمین بیا خپیمانه شو فاصبحوا وګرځیدو نادمین خپیمانه کله چې دیو ونه دارنګونه په خرابې دوی شو نو دیو صالح علی السلام په تلاش کې لګیا شو چې دا مړاوونی پرګدنو ها په کار خدا و چې توبه وست دیو لکه قوم یو نس توبه وست علی قبول کا کې دې شي دیو توبه قبول شي دیو لګیا دی صالح علی السلام قتل پسې چې دا چې الک اور څخه وګرځو چې ته غیر کو چې صالح قتل فاخذهم العذاب الله فرمایي ون یولو دیو العذاب عذاب نیولو ها نو چوی نیولو لاند طرف نه زلزلہ پس طرف نه چیغه د جبرئیل السلام ان فی ذلک الایا وما کان اکثر المؤمنین و ان ربک لولا عزیز ابراهیم کذبت قوم لوط المرسلین دلیل نکلیش پیغام د لوط علیہ السلام نه نسبت دروک قوم د لوط علیہ السلام المرسلین پیغمبران لرا اس قال لهم اخوهم عقل چویلو دیو لرا نسبی دیو خیرخواد دیو لوتون چلوت علیہ السلام علا تتقون تا تاسو ځان ولې نه بچ کوي د شرک نه یقینا تاسو د پر رسول يم امين بر رساله فتقوا الله واتيون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اګوره ولی توحید بیان کړ بیا چې کوم نقصان دیو کې و غیب بیان کړ اتا تون سکرانا من العالمين اقوما تاسو رتلل کوي ناری ناوتا من العالمین دا عالمنا ناری ناو سر خویش پورا کوي وتزرون تاسو پرگده ما خلق لکم آغا چه پیدا کرده تاسو دا پر ربکم رب دستاسو من ازواجکم دا بیبیانو دستاسو نا تاسو خپلی بیبیان پرگده آغو سر خویشات نپورا کوي ناری ناو سر خویشات پورا کوي بل انتم قوم عادون بلکه تاسو یو قوم ی عادونا تاسو تجاوز کو انکے دحاد نا خام تاسو تجاوز کو انکے دحاد نا گورا دا نجیس کار ما کوئی اللہ تاسو دا پر خزے پیدا اکڑی قالو ویلو دیو او دمکی وارکا خام لا علم بدمشان ارمشا دمکی وارکی کنا دام بدمشان والا بدمشان تبا کئی خام ظالمان اللہ تبا کئی قالو ویلو قومیلو قالو تا او پیغمبر لوتا لا علم تنتا ہے یا لوتو بے ادب بچیو کنا لوت یا لوتو نمر تاک دی کنا بے ادب خلگوندہ کوری علی تبا کئی لا علم تنتا ہے کچر تمانا نشوی یا لوتو اے لوتا کدی خبرو نمانا نشی زوان در بزرگ جوڑ کردے سفید جوڑ کردے زوان در پاک پاک کے نو کامانا نشوی دمکی واورا لا تکونن من المخرجين خمخاب شیت د وستلیو شویو نه من قريه کد کلی خپلنا جلیواتان بد کن جلیواتان خبردار دا خبره ما کا لوط علیہ السلام اور تویر او قوما انی لعملکم من القالین یقینا ز تاسو عمل د پرا من القالین د بد غنون کنه دا کوم عمل چې کو دا بد عمل دی زی بد غنم بد کار دی و چې نه منی کېګو نو با صلاح تیلہ سنو اوچت کو سوالی ہو کر نور بسڑے تھا کئی چھنا مانے خطبالا تا سوالو کی چھالا نیمانی چوکم رب نجینی ویلو لوت علیہ السلام اے ربا خلاص والے را کمال را و اہلی اہل زمال را چھ مدد ویلو نیری بے ما یام میں ما یاملون دعو کرونا چھ دیوئی کئی یا اللہ دا کم کرونا کی دینا منی جات مترا کے دی قوم نا مخلاص کے خا فنجینا ہو اللہ فرمائی مونگا خلاص والے ورک دلرا و اہلہو اہل دلرا اجمعینا ٹولتا الا عجوزن فی الغابرین مگر ایوان بڑگیے فی الغابرین پپتی کی دن کی کیوا دا عذاب نام پپتی کی دن کی کیوا دا عذاب نام پدی کلی کے خوا بڑگیے سوکوا دلوت علیہ السلام خزاوا خواکی دے خلاپا قوم سره عقیده برابر او پیغمبر سره عقیده نه برابر ها د الله رب العالمین تباہ و برباد کړه خزین تباہ شو په نسب نخلصيږي ها ګوره د پیغمبر خزه تباہ کیږي ولی ځکه تبه دار نه دی د پیغمبر زه تباہ کیږي نو علی السلام زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبر پلار تباہ کیږي د ابراهیم علی السلام پلار پیږي نو ناسب سره سره نخلصی گی چی تویی چی زد میاسی بلماسیم خواه خدای گواده که خلاشی آ چی تویی چی زد خونزده سی بلماسیم آ تویی چی زد پیر سی بلماسیم آ زد مولی سی بزیم والله که خلاشی آ تویی چی زد مولانا سی بخزیم یا د پیر سی بخزیم د میاسی بخزیم یا گنیم نخلصی گی دوکا که گاما دا او گورا دا تاریخ او گورا تاریخ الا عجوزا فی الغابرین مگر بڑگیے دا پپتی کی دن کے کشوا دا عذاب الہینا بڑگیے پاتے شوا ولی عقیدہ خلافا دا قوم مرگریے وا دا لوت علیہ السلام مرگرتیے نکولا دا نو علیہ السلام بڑگیم پا عذاب کے پاتے شوی زویم پا عذاب کے سم دمرن الاخرین اگرا بیامت بیخنا تبا و برباد کو دمرنا احلکن الاخرین دا نور محلات کو تبا مکو خان و ترنگ تباییو ترنگ عذابو و امترنا علیم ارو مورا والپدیو بنی مطرن عجیبا برن دا کانیو والا خان اللہ اکبر فساء مطر المنظرین پس ډیر بدو باران د ډرولی شویو دیو ډرولی شویو خو نی منل داری نمنل پیغمبر صلی الله علیه و آله اکان یو بارانو کله لوط علیہ السلام کله جبرائیل علیہ السلام وزر کی اوچات کا پاس آسمان تے ورا سول ولٹے کہا او پاس نے کون یو بران رو ورا ولر بن آر یو سڑی نوم لکلے او پکونی بندے دی سار بنے بلا گی دا اکوز دی مخصوص دے کے دی دوبرے کے ورزن آواتا خا دا دی دا وجہ نے چلک تکلی پر دا ملو شید کا دا زید دی ونے در گران ہوگا نا سما کا دی زید کے دا کونے اوزی سے پاتے ہو لگی اللہ دا اللہ دا چاہی جیبا کرونا کہی ہاں پہیگم سرے ون آگا کے وہ کونے ہوا تھا کس ہاں نو دی دو آجے نا دا عمل در بدترین عمل دے خدا چاہی عذاب پا بلچا بنے اللہ پاک ندے نزل کرے لکہ سرنگی قومی لود بنے اللہ نزل کرے ہو ہاں پہیگم سرے ون دا کون یو باران دی دو آجے نا دیر کوشش پکار دے نبی علیہ السلام فرمائی چھے زب خپل قوم بندے دیر زیاد دارے گم دا عمل د قوم لوط نه ها چې ما قوم کې به محمد کې به د لوط علی السلام عمل شروع شي او یقیني چې شروع شوی لري ها مسلمانو کې ډېر دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر الله اکبر الله رب العالمین د متاستامان را کی توبه او بس توبه ګور مرزونه دي ها دا عذابونه دي نور به څه عذابونه خله خبر درسي ها دا خو یو عذاب او دا څه عذاب راغې چه تمام دنیا جام تا سپر پاور تا کتونه جام کو خواه ممولی غنه مرز ده دین علاوه که نور غاٹ غاٹ مرزو نشتا خواه اللہ رب العالمین ده موتا سو دی مرزو نو ستی اگونه اونو پواجه بنه کلا کلا سری بنه بیا امتحانات رسی تکلیفون رسی توبه او بسو توبه ننو رجن توبه او بسو چه اللہ رتا مفی ہو که اللہ رب العالمین مفی کئی خواه اغاو عداده چه زمفی کام گنانا چه سڑے توبہ او بسی اللہ ورطا مفی کئی اتائب حبیب اللہ اللہ فرمائی چه کم سڑے توبہ او بسی داد موت دوست دے دوست مخیم دشمن و اس حبیب اللہ دے اتائب من زنب کم اللہ زنب لہو گنانا توبہ او بسا داد سے دے لکا ترنگی تا سارا گناہ کری نوی فیگم صلی اللہ اکبر او اللہ رب العالمین فرمائی چھو سڑی گناونا کڑی وی او بیا صحیح توبہ او بستا حالے با گناونا پنی کیو بدل کے خان دادا اللہ وعدا دے خان یو بدل اللہ سیعات حسنات گناونا با پنی کیو بدلی نو دید واجہ نا کوشش پکار دے چا اللہ رب العالمین تا مرجو کم خان اللہ تا وشڑون او رمضان دے بختورا میاش دے توبہ او بسو اللہ تا رجوع کا اللہ تا والله کا زندگی بنیس بروسا شتا ہاں جوان بنیس بروسا نشتا یو سڑے ہوئی چرا زب زوانی دے ہو صحات تے نا نا نا ایتا گرنٹی نشتا ہاں دا پیچکس گرنٹی شتا دا میخ گرنٹی شتا پہے گے دا پلاس گرنٹی شتا ہو دا انسان گرنٹی نشتا گورا کلا کلا اچنک سڑی بنے معمولی ہوندے سڑی تا سارا سوچ نیوی گورا پا دی ہائیوے بنے سمرے ایکسیڈن نا کی گی پرون یو ایکسیڈن ہوشو خطرناک ایکسیڈنٹ ہاں ساری سارا سوچ کے منوی خیال کے منوی چیرا دا چی مصیبت پر رزی ہاں دا چی اچھنک مصیبت پر رزی آر وقت اللہ تا توبے او بس رجوع کوا ہاں گناہ کی گی توبہ او بسا بیا کوشش کوا گناہ ما کوا بیا کوا شو بیا او بس توبہ اللہ تواب الرحیم دے تواب سمنا امیشہ امیشہ توبہ کبلی خپا کی گی نا ہاں موتا گوندے چه ما تا یو جرم وکم بس بیا مراوار شو دوباره چه وکم بیا بلکل نخواخیگی نه نه اللہ نمراوریگی خواه تواب سمنا امیشه خواخیگی مراوریگی نه اللہ سر را به تاست البکار دی گوره دا تاریخ چه قرآن موتا ذکر کهی دا قومونو والا دا کسی چه ذکر کهی دا چه کهانی ندی دا دا عبرت والا کسی دی خواه چه گوره پلنکی کام که دا گناوا اللہ تباکو پلانکی قوم کے ڈاکاوا غلاوا شرکو پیغمبر مخالفتو استہزاوا ٹوکیو شریعت پورے دین پورے دا گناوا دا تباش دا گنا چھ ماو تھا کہ موجود ہی ماو تھا وہ بیان بچ چھن کا سوا دے دا قومونا چھ پدی گناونو بنے تباشوی دی نو ماو تھا بیا پدی گنا نو تباکیو توبه او بس الله ته رجوع کو. الله اکبر. فساء مطر المنذرین. الله فرمایي ډېر بد او باران د ډراولیو شویو. دا ډراولیو شویو باران ډېر بد باران وو. څه شي څه باران وو؟ اوبو والا باران وو؟ نه، د کاڼیو باران وو. هغه کاڼي چې جهنم کې پاخه شوي وو، بیا الله پاک رستولي وو دنیا ته، بیا ورباندې ورو ورولو. ها الله اکبر. و ته په خدای کینو کې چې کومې علاقې باندې د عذاب راغله دی کنه، چې پاغه علاقې کې تشین بوټه ونه ګوره. ها څومره څو سوا کاله وشو، چا خبره زرګونو ته قریب زرګونو کلونه هغه علاقې کې شین بوټه نشته. ها هغه علاقې کې ونه نشته دی، دا وطن تور سوی دی. ها د مو د پرې برات دی کنه. خلق ورسی حج ته لاړ شي، عمره ته لاړ شي، چکر لګي یاره ورځي چې چکر ولګوم، مدائن صالح وګورم، همدارنګه هغه زبونه چې کوم ځایونه باندې راغلي دي عبرت ته پره. اومو عبرت نه اخلو، مو چې بس صرف وی ګورم وای وروم په یو غل کې واورم په بلی وباسوم. نه نه، مدي زندگی برابره کا، توبه وباس، الله ته رجوع کا، تقوا اختیار کا، پرهیزګاری اختیار کا. ان فی ذلک لآیا. اری کیسه سره دا ذکر کړي، یقینا په دې کې سید لوط علیہ السلام کې لآیتن خمخا عبرت ته ناخ کړي دین عبرت واخلا. گناونه کیږي انسان دې گناوشي، بس ټول عمر یو کار ما کاه پیغام سره ونه چې ټول عمر لاګیا یو بس ما کار کې ملیا د ټیټ شي او بوډا شي سار د ټیټ شي. ها غخونه د اوزی ګره د سپینه شي ما شانت لاګیا یې. ها بس یو واخ کې گناوشه ته به وبس الله به درته معافي وکي، نو ته ټول عمر لاګیا یې لاګیا یې دا چې بم نه کې. ها وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لولا عزیز الرحیم کذب اصحاب الایکه المرسلین. دلیل نقلی اوام د شعیب علیہ السلام نا. شعیب علیہ السلام مسئلہ بین کری وا قوم کی شرک وا، آبلی اور تیری چھ گورا تاسو کے غلطی دے، او تول کے کامے مکا وا دکاندارا، پیمانے کے کامے مکا وا، ڈاکے غلے مکا وا، خلق دا دین نا ما بندو، دا تول کرو نا قوم شعیب کی موجودو. نو چینی ما نلالا تباو برباد ہو گنا. وو سیو سڑے دے چھے گا تول کے خلاف ارزی کئی دکاندار دے، و دے خب پوئے دے چھے قوم شعیب دا دی خبر دو جا لگ شو، پیمانے کے کمے کے تول کے کمے کے غلاڑا کا کے خلق تا دین نمانا کوئے اتوئے چھے نا مڑا گا. خو بس یو کہانی تیرا شوی دے، یو کسا تیرا شوی دے قوم شعیب، بس قرآن کے ذکر دے. نو نا دکاندار خدای گوا دے چھے تابنے بم عذاب رزی کا تول کے پیمانے کے تا کمے ہو کہ کنا گورا دا مسالہ ہو گورا ہاؤس گورا اور تا سوچو کا کذب اصحاب الایکۃ نسبت درو کڑو امر گریو دا بانڈ والا دا جنگ والا بانڈ والا کویان بو آ کویانو بنے بنے منے چتری متری بو جوڑے کڑیے ال اے کا پیغم سرے منے. اللہ اکبر. اصحاب دا بانڈ المرسلین پیغمبرانو لرا دی، یو پیغمبر تکذیب د تمام پیغمبرانو تکذیب دی، نسبت درویو که از صاحبانو د بند والا قوم شعیب المرسلین د خپل پیغمبر چه غا شعیب علید ایس قال لهم شعیب عقل چویلو دیو لر شعیب الا تتقون. شعیب خطیب الانبیاءو چه تقریری کوله که نا او دا خبره بدی زڑکن نباستا خان دا چه پیغمبرو خان خطیب الانبیاء اس قال لهم کل چویلو دیو لر شعیب شعیب علیہ السلام الا تتقون زانوالی نبچ کوئی دا شرکنا انی لکم رسول امین فتق اللہ واتیون وما اصلکم علی من اجرین ان اجریا اللہ اللہ رب العالمین. مسئلہ توحیدی چه بیان کا دین و رست دیو کی کم نقصانو. او قوما او فلکیلا پوراواله کوي په پیمانه کې وګي کې پوراواله کوي وګي کې کمرونه ولې کله چې وګي چاته څه شی ورکه پیمانه کې ولا تکونو من المخسرین ما کې ګو تاسو من المخسرین د کماون کیو نه کما اون کیو نا پورا والے اوکے پووگی کے اوگی کی کم شیور کے خام پورا کا وہ گئیں کام نکے خواہ ہو گئے او ما کے گئی دا کما اون کیو نا چی خال گنا تا شے کما ہوئی خواہ کام شیور نکے خواہ گورا دا شیب علیہ السلام دا مسئلہ ورطاو کا او بیا ورطاویلو او وزنو بالقسطاس المستقیم تاسو تولکا وئی بالقسطاتے پر ڈانڈی باندے بلکستا سے پر ڈانڈی المستقیم چی غا نیخ ڈانڈے دے کلا چی تلا کہے گا نا اے تلی یو طرف تا پر نلارے بل طرف تا اغا دے نو دا تلا چی کے ڈانڈے دا چی نیخ شی بلکل کا نا نو بیا دا چی تولوار کا خا پا دی کے ٹگیو نکے خا پا ایک مسئلے ونے نفس تلے کے ٹگیو نکے پا سیر کے ٹگیو نکے دا ګور اهم مسله ده ها دا ټکو خبرې نه دي چې شعیب علی السلام بس کړی یو خپل قوم ته ته دکاندار ته تند مسله ده زمیدار ته تند مسله ولا تبخس الناس مکم وی د خلقنا اشیاءهم شین د دیو په چال وال سره یو سړی باندې پیږي په تول باندې په چال وال سره ته تا کام ورکه گاټه کې دا گاټه درته حرام ده او سبب د عذاب ده په دنیا کې په آخرت کې خواته نخلصيږي ولا تعصوا في الارض مکه گئی پس مکه کی مفسدین فساد کو ان کی ورانی ما کوي غلیڑا کیما کوي خالقو تلاره ما بندا وي ها خالقو نا باته ما خدای فساد ما کوي ار فساد چیغا نقصانی وی انسانانو تدا چه فساد بنه کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دام فساد چ نشه ولا شی نه خالقو بنه خرسه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چارس خرسوی پودر خرسوی بلش خرسوی دا یو فساد دی دا بم نه کوي ګوره ها دي سره ملک فساد رزي بے امنی رزي د خلکو بال بچ تبکیږي بربديږي نه بغرزيږي فساد کوونکه ار یو شی چې نقصانی شوی دا فساد دی دا بم نه کوي ها او غلط تربیت پونه ورکه چاته چې غلط تربیت ورکه په غلطو یې گاډو وړي سره کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولا وتقوا الله ودرګید الله نه وتقوا الذي ودرګید هغه ذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړیو والجبلتا ا مخلوقی پیدا کړلې الاولین اولنی مخلوق او قوما تاسو پیدا کړیو مخکې خلقم الله پیدا کړلې ها الله نه ودرې الله د تاسو خالق دی قوم ورته څو یوه ډېره خسته مسئله وګیا نو ما او تا کوم مسئله وکړو سو کې نه مانی نو خپکی گو منا خا شعیب علیہ السلام اونی کل خطیب آخستا پیغمبر آغتا چوی قالو ویلو قوم چاہتے ویلو شعیب علیہ السلام تا انما انتا من المسحرین یکین انتا دا جدو کڑیو شویو نای تابن سحر کڑی شویر ہے مڑا لکا دا چه ملومی گی لکا چادر بنے کوڑی من تر اکڑی یر دا مسئلے دا شروع کڑی ری خا لکا کوڑے منتر چادر بنے کڑی آئی آئی او بیئے اور تویلو وما انتا او نیت شعیبا الا بشرن مثلنا انسانی پشانت دمو و ان زنو کا یقینن مگمان کو پتا بندے لمن الکازیبین خمخاد دروز ہون کیونہ اگم دمرت تاکی دی جملے ذکر کے بدبختو خا ان دا مخففت مسکل نرے نظنو کا لام ابتدائی تکی دیا لمن الکاذبین دومره تکی دی جملے ذکر گئے ہاں یقیناً مونگا تابنی یقین کوم گمان کوم چه تخوا ما خد دروغ ہوئے ان کے نئے ہاں مڈا تخوٹ سخت دروز غانی ہے یارا چه دومره خوری سڑے وکی وکی وکی او بیادا تبیه چه مڈا دروز غانی ہے پیگم صلی اللہ علیہ وسلم سڑے خواب کی گی نا بویو مرگر ہے وغا خبره کوله نوې فارغ شو او یار کدی ته چلوړم کنه غږه کې یو مصاله ډرا غرو نو دی خیبر جنسی طرف تا وای کدی ته چلوړم د ترو زمانو دا ترو نو دا ټول کلی وناره جامه کو یار زبردست درس مورتا و کوي واګنده ها خدا ته خاموش نو استو ها وای ما زړه کې ویل الحمدلله ان شاء الله کا خیر وس کور وشه د خلک په مصاله پوي شخه لگا قبر پرست پیر پرستو قبرونو نه مدد وختل مورتا د الله وحدانیت بیان ک نظرانه شکرانه بو کولی غیر اللہ پنم مند نو وی کله چې ما تقریر وکړو ډېر خاموش نوستو ها او ډېر خوشحال شوم. وی په اخیری کې یو سړی ویلو چې خدای چې تا خبره مونږ نه دی منلې تا خو پنځ پیره یاره قسمی کول کنه چې ما هیڅ دورا څخه پاشو لکه خلې زړه کې سروې وشي ها دورا خپاشن زغه سمو دا دورا خوري او کا دورا د تا قران یو جنا اڑا بل جنا اڑا یو دلیل پیش کا بل دلیل پیش کا هیڅ اخیری ایست خیو ته تا خبره نه منلې تا خو پنځ پیره اگر دا یاد سره پنځ پیر دین نه ده ها دا خلاصه دوکا شوی ده پنځ پیر دین نه ده دا ثوابیه کې مردان کې ذل ثوابیه کې غاٹ کله ده ها هغه نو پنځ پیر ده پاغه کې یو عالم او دیوبن نه راغله او فارغ شو مولانا محمد طاهر پنځ پیر لیکلیو لکه اوس مو تاسو د کوهاټ ولایو نو مو ته کوهاټی لېشي اشوک ته مثال د بل ملک والا دی پېښور والا دی غته پېښوري لې شي چوک مردان والا غته مردانی لې شي دا چې علاقه باندې علاقه نومونو د دې وجه نه مولانا محمد طاهر پنځپيري ورته لې شي پنځپيري ونه د پنځپير کلی والا دی نو هغه د الله دین بیان ک توحیدی بیان ک خلق ته د الله دیني ورسول قرآني ورته بیان پنځپير نه دین دې نه مذهب دې نه څاکی دادې کپینش د مو جماعت نوم جماعت اشاعت و توحید و سنت اشاعت و توحید و سنت سمنا خوراول د توحید د الله د وحدانیت او خوراول د سنت دا د مو جماعت الحمدلله دا د مو میشن دی چې مو به توحید خورو مو به سنت خورو نورم په دنیا کې حق پر جمعتو نشته دي دا نه چې مو انسدا حق منحصر دی صرف په دې جماعت کې نورم حق پر خلق شته دي خومویو جماعت دان د دین یو خدمات کوي د دیوبند یو زبردست شاه دی ها پیغام سره ونه زګه چې د مو څومره استادان دي سلسله د سند د ټول دیوبند تر رسیدلې دی ها خو الحمدلله د یو خبره ده چې مو دیوبند نقشه عملی پیش کوو چې مو دیوبندیانو خو عملی دیوبندیانو دیوبند خبرو باندې عمل کوو دغه کتابونه پیش کوو او بازه ملګری غا صرف ځان ته په دامه دیوبندیان یو نور خلق دیوبند نه وباسي غا چې موټی کدارانی او بس مودا دیوبند ټیکا خاص کړی غا دا چې غلطه خبره وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ها نو شعیب علی السلام مسله بیان کا ها دا چې بدنمول کوي خلق عوام پویږي نه غریبان نو دا په خلور ته لګیي او مړه دا پنځ پیره ده نو دا و می چې دا پنځ پیره څه شری دا اخکری شوی دی لکه شوی ری بل څه بالا ده دا پنځ پیره او مینس کې پنځ پیر کله ده ها ٹھیک هم سره ونه او ان شاء الله تعالی عوامو کې مخیار خلشت دی پوی دی ا خبره باندې پویږي ها چې تا ته یو سړی دا الله کتاب بیانې بلالچه بیانې او صحیح خبره درته کوي او د جنت پیغام درکې چې جنت ولا خبره جنت تلو ولا خبره درته به نه ای او د مال حفاظت تکې دی عزت حفاظت تکې چاله کا دا کورو کا مال حفاظت پدوی صحیح ولا غوا اجر به میرو شي دا کور مکه او عزت ته خرابې نو دا خبره چې سو کې نو چوبنه چې بدل لګي غلطی کې پای مساله وا الله اکبر بس الله رب العالمین درحمو کی دنیا کې قسمه قسمه خلق ته ورورا څوک په څوې څوک په څوې تخپل دین بیانوا خپل میشن چلاوا چا په سیما ګرځيګا ها دوا زرا خلی دی یوې خلینا ویوا خبره وځي بلې خلینا بل خبره وځي او تب غبراوي کنه چې ما باندې فتوا ولا غره به دین پرېګ دی نه مړه غبراوي دو کار باندې کې ها په یو مثال باندې وما انت الا بشر مثلنا وینیت مگر بشری انسان یہ پشانتا دمو ان زنو کا یقینن مو گمان کوم پتا ونه لمن الکاذبین خما خد دروزون کنا صدر و غوی منا او کنم نه کی کی تامو نمنو خ وس گور دم کی اور کی علامہ تباہ و برباد کا خوش نیمن نیمن نو بیا دم کی والے اور کی بیا اور توئی او شعیبا توئی چیز پیغمبر یم او چ ما و نمنو ما خبر و نمنو عذاب رازی فاسقط علینا را او غرزا و فمونگ منه که سفن یو ټوټه من السماء دا اسمان نا دی اسمان نمو بری و ٹوٹا رو گرزا کنا این کن تا من السادقین کچی ریوی تا دا رشتون کیو رشتیاوی این کیو نا تا صادق وی مو بنی و تکڑای و عذاب راو علی اسمان طرف نا چی موی و گرون کا آئی آئی شایب علیہ السلام سی قال ربی ویلو شایب علیہ السلام و رب زما قال ویلو شایب علیہ السلام ربی رب زما عالمو خپوی گی بما تعملون پاو کرنو منی چی تاسی کوایی بازن نور نپوی گئی ما خودر تا دعوی درک تبلیغ ما وکر دما رب خپوی گی پا ملون دستاسو بنده آپوی گی و تاسو پیگو باس اللہ دستر پوی گی فکذبو آقا با بار بار مسئلے ور تا کولی دیو با بار بار تکذیب کول دا شیب علیہ السلام فاخذاو ما عذابو یوم زلا ونستو دیو لران عذاب دا آوریج دا سیوری انو کانا عذاب یوم نازیم یکینن دا و عذاب دا آوریج لوئے سخت گرمی وئے تا گورا وردہ گرمی و اوریز راغلا خا تور اوریز راغلا و زبردست سیارا و اور راغلا تو دیو ټول قوم ورمنده کے خا چیارا دی سیوری لاندی با دی اورا تا لکینو خا اٹول چرا غنچو آغا سیورا نو عذابو خا بس عذاب رو نازل شد ټول نیست نبود شو خا ابل جے کوئی حاز عارزون ممترونا دا وریز دی موبن باران را وری باران را وری که خیر یالا وریز راغلا باران دا تینو خبر شد دا وریز دا باران والا نده دا عذاب ریز دی انو کانا انفی ذالک الایا وما کانا اکثر مومنین و ان ربک لولا عزیز رحیم و انو لتنزیل رب العالمین زجر ورکی ها و انو لتنزیل رب العالمین یکینن دا قرآن دا نزول دا رب العالمین دے نزلا بی روح الامین او خلقو دا قرآن دا اللہ طرف نا نزل شوی دے اللہ والا کتاب دے نزلا بی روح الامین راوڑے دے دا قرآن روح الامین جبرائیل علیہ السلام امین دے امانتگار دے خیانتی پکے ندے کڑے علا قلب کا پزرد استابن دے دا قرآن جبرائیل راوڑے دے خو نبی علیہ السلام دی زڑکے ورننا بستلے دے خیپوے کڑے دے لتکون من المنذرین دی دا پر چی تشید دراؤن کیو نا پا قرآن سرا دا قرآن تشی دا پر راغلے او مسلمانانو قرآن دی دا پر راغلے دے چی دا بیان شی خلق وڑا ریگی دا اللہ دا عذابونو نا اللہ دا احکامو نا خبار شی قرآن دی دا پر راغلے دے دی دا پر قرآن نو راغلے چی تی تاکے کیک داوا و گردے ور بنی پراتیوی اصرف ختم دا پر راخلا آدی دا پر راخلا چی قرآن وی کسام وی و یلکا موالا قرآن راوڑا دا گورا نزلا انه لتنزیل رب العالمین قرآن اللہ نازل کرے دے جبرائیل را وڑے دے نبی علیہ السلام تے اور کرے دے سشی دا پر اور کرے دے لیتکون من المنذرین دی دا پر چی تشد دا رہو ان کیوں نا نو قرآن با بیانے خلق پر دارے نور بتش سر خلق دارے کسو کہانیو سر خلق نہ داری گی دا اللہ کتاب سر با خلق داروے او مفتیان و علماء او علمان و خلق و تد قرآن بیان کو دا اللہ کتاب بیان کو چھے وڈری گی دا اللہ دا عذابون نا وڈری گی او بلسان عربی مبین دا قرآن پا زبان بنے دے دا چھے زبان عربی انچہ عربی دی مبین واضحا واضح زبان دے ہاں سڑے کو ششو کی پدی بنے پوئی گیاریو سڑے او گورا کتا سوائیو چھے دا قرآن یو نوے کتاب دے نا نا و انہو لفی زبور الاولین یقیناً دا قرآن دا دی مضمون خمخا پا صحیفو اولنیو کے دے دا قرآن دا دی مضمون خمخا پا صحیفو اولنیو کے دے اولنیو صحیفو کتابونو کے تورات انجیل کے نور صحیفو کے دا دی مضمون موجود دے دا نوے کتاب ندے بیا اللہ رب العالمین ہوئی علماء بنی اسرائیلو کے ہو علماء شتادی پیران شتادی دا خلق والے نہ پوئی یرا دا علماء دا خلق والے نہ پوئی خو غا بتل پرستو خلقی پویا والنا خا ہمیشہ دا پر بتل پرست عالم بتل پرست پیر دا خلکو ته حد بیان نه کوي ها هاګه خبره نه کوي چې تیارو نه رو بسی همیشه تیارو کې ستی چې خپل خېټه اور باندې ستی دا غا شې اور باندې ډاک ستی او نور هیڅ پروا نه کوي که جهنم ته چې وکړي ته چې ها ځکه الله فرمایي اولم یکل لهم آیتن اے نشتا دے دیو دا پرا نوا دیو دا پرا ایوا نشانا پا صداقت تا قرآن بندے ان یعلمہو چه خیل یہ وی دا نشانا علماء بنی اسرائیل علمانو دا بنی اسرائیلو علماء دا بنی اسرائیلو آیا دیو دا نشو کوئے چه دیو ویلیوئے چه دا قرآن حق کتاب دے دا متورات کن دی حقانیت بیان دے انجیل کن بیان دے دی علماء تا دا نو پکار چیلیوئے چه دا قرآن حق کتاب دے کوئی نی کولا خبر ہے حق خبر ہے نکولا اللہ اکبر ہاں ولو نزلنا آکا چری منگا نزل کرے دی قرآن دا قرآن علا باز علا جمین پا باز اجمیانو بندے کمو نزل کرے دا قرآن پا باز اجمیانو بندے یعنی عربی نوے عجمی وے فقر اہو بیال استلے وے دی باز اجمیانو دا قرآن علیہم پا دی عربو بندے عربیانو بنے لستلے وے ما کانو بی ہی مؤمنین نو دیو پا دی بنے ایمان روڑن کی والے زکر چھ دیو بویلو چھ مونگ عربیانیوم او دا پیغمبر عجمی دے پیغم سلے با نو اللہ ورطا پیغمبرم عربی رو لگل دیون عربیانو قرآنم عربی زبان کے خب پوئی دو خا پا قرآنم پوئی دو پارشی پوئی دو عینادن با دیو دانا من اللہ بیے بویلو چی دا پیغمبر عجمی دے امو عربیانیم عینادی با کول عینادنی با انکار کول خا لکتو سوئی چلکے زب پختونیوں پلنکے دا اردو زبان والا دے عیناد کے ورسرہ اردو زبان والا عینات کئی چې دا د پښتو زبان والا دی نو الله فرمایي چې دا ټول عذرونه ما ختم کړی دي کذالک سلکنا هو تخفیف دنیوی امدارنګه سلکنا هو بوزوم مونږه دا قران په طرز عجیب سره منه زدا کا ها بیا نه پويږي کذالک امدارنګه سلکنا هو بوزوم مونږه دا قران پا طرز عجیب سرا فی قلوب المجرمین پا زرونو دا مجرمانو کے ایوہ منا شوا دویمہ منا کزالک سلکناہو ام درنگی مونگا بوزوم دا غا استحضا دا ٹوکے دا استحضا ہو زمیر استحضا ترجی رے ام درنگی بوزوم مونگا دا استحضا فی قلوب المجرمین پا زرونو دا مجرمانو کے امیشہ دا پرست زنون دا مجرمانو کے حق پرستو پر استحضاوی تو کیوئے خواہ ام مجرمین سوکتی لا یومینو نبی دا جملہ مستنفہ لا یومینو نبی یقین نکی دیو پا دی قرآن مننے حتی یراولا عذاب العلیم تردی بوری چھوگوری عذاب درناک فیات یاوما رابشی دیو لرا باتتنا چنک و عملہ شورن دیو بنا پیگی فیقولو وعیب دیو حل نحن منظرون ای منتا محلت را کولی شی کنام ای مونگ دا پر چا محلت شتا کنیشتا دے بیا محلتو نا چی تری منا ای مونگ دا پر چا محلت شتا دے پا تخیر دا عذاب سرا چی مونگ ایمان رو نو پا خپل اختیار بنے نا افا بے عذاب انی استاجلون اللہ فرمائی ای پا عذاب زمونگ منی استاجلون دیو تلوار کئی شایب علیہ السلام تیویلو کونیرو اس کے تالین کے سفن من السما رو غرزا و پا مونگ بندے اے دیو پا عذاب زمونگ منی جلتی گئی آفر ایتا اے متانا ام سنین آفر ایتا ایتا خباری ہے کچیری مو فیداور کم دیو لرا سنین تو کلونا سم جا اہم بیاراش دیو لرا اغا عذاب کانو یو عدون چی دیو سر وعدہ کولے شی نگورا کدیر کلونا فیداور کم و بیاور تا عذاب راشی ما اخنا عنهم دافع بنکی دیونا ما آغا کانو یو متاون ما آغا شے کانو یو متاون چی دیو تا فیدا ورکولے شوا آب دیو نا دفع نکی خان چی دیو تا کما فیدا ورکولے شا بچیو دولتنو نو داد دیو نا نشی دفع گئے وما احلکنا من قریتن او نحلکو منگا من قریتن یو کلے احل دیو کلی الا لہا منزیرون مگر د کلی د پر منذرون درون کی ویخه اګوره چې ار کلی تعالی عذاب را ولی نو عذاب نه مخک مخک غپوی کیخه دعوت او تبلیغ ولا ورشي د الله کتاب ورته بیان شي ذکر ذکر د پر د نصیحت ذکر د پر د یاداشت وما كنا ظالمين الله فرمای مونږ نیوم زیاتی کوونکی ها مونږ چا سره ظلم نکوم مونږ چا سره زیاته نکوم خو چې دراون کی اور تراشی او بیا نه منی نو چنی منی بس بیا به خامخا وما تنزلت به شیاطین دا اول اعتراض جواب طالبا دیو بویلو دا قران مو ځکه نه منو چې د دې څنګه تا د پیغمبر علی السلام د محمد څنګه تا جنات رازی اور ته خبره کوي او خبره بیا موته کوي په یګم سلیمانه جواب وما تنزلت به شیاطین ننازلیږي په دې قران باندې په دې وحی د قران باندې الشیاطین او شیطانان دا شیطانان نشی راوړي دا وحی آسمان طرف ته بالکل باندې دا جبرئیل راوړي وما یم بغیلهم ندی مناسب دیو لپاره وما یستتیون ادیو طاقتم نه لري ها دا شیطانان طاقتم نه لري چې دا وحی راوړي دا طاقت نشته چې اسمانونو کې وخیږي ولی انهم یقینا دا شیطانان پیریان عن السمع دا اوریدلو دا وحی نه لمعزولون خمخا معزول کړي شوی دی ها شړلی شوی دی معزول کړي شوی دی مخکې وګوره نبی علیہ السلام پیدائش نه مخکې باسمنونو ته خطو خبره به اوریدې مثلا فرشتو به یو بل سره خبره کوله شره کوواډ باندې به باران وریږي مثلا نو دا به یو اوریدې به راغلو هغه منجوریان